นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตสังคีตสูตรก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันที่อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้รับสั่งดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกำลังของเสขบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องมีการศึกษาต่อไป5ประการเหล่านี้มีอยู่ได้แก่กำลังคือศรัทธากำลังคือหิริกำลังคือโอตตัปปะกำลังคือวิริยะและกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายกำลังของเสขบุคคล5ประการเหล่านี้มีอยู่พวกเธอทั้งหลายพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือศรัทธากำลังคือหิริกำลังคือโอตตัปปะกำลังคือวิริยะและกำลังคือปัญญาอันเป็นกำลังของเสขบุคคลก็กำลังคือศรัทธาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีที่ฝึกคนควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี่แหละเรียกว่ากำลังคือศรัทธาภิกษุทั้งหลายก็กำลังคือหิริเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีหิริย่อมละอายต่อการประพฤติกายทุจริตละอายต่อวจีทุจริตละอายต่อมโนทุจริตย่อมละอายต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอกุศลนี้เรียกว่ากำลังคือหิริภิกษุทั้งหลายกำลังคือโอตตัปปะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีโอตตัปปะย่อมสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตสะดุ้งกลัวต่อวจีทุจริตสะดุ้งกลัวต่อมโนทุจริตย่อมสะดุ้งกลัวต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอกุศลนี้เรียกว่ากำลังคือโอตตัปปะภิกษุทั้งหลายกำลังคือวิริยะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่ากำลังคือวิริยะภิกษุทั้งหลายก็กำลังคือปัญญาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้ยั่งถึงแห่งความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะอันเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่แหละเรียกว่ากำลังคือปัญญาพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าพวกเราจะประกอบด้วยกำลังคือศรัทธาด้วยกำลังคือหิริด้วยกำลังคือโอตตัปปะด้วยกำลังคือวิริยะ และด้วยกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันและเมื่อกายแตกตายไปก็พึงหวังได้ในทุกขติธรรม5ประการคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเป็นคนเกียจคร้านและมีปัญญาสามทำห้าประการเหล่านี้แหละเธอผู้ใดที่ประกอบพร้อมแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันและเมื่อกายแตกตายไปก็พึงหวังได้ทุกขติส่วนเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่คับแค้นไม่เร่าร้อนในปัจจุบันและเมื่อกายแตกตายไปพึงหวังได้ในสุคติธรรม5ประการคือเธอนั้นเป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะปรารภความเพียรและมีปัญญาทำห้าประการเหล่านี้แหละอันเธอผู้ใดประกอบพร้อมแล้วย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ขับแค้นไม่เร่าร้อนในปัจจุบันและเมื่อกายแตกตายไปพึงหวังได้สุคติภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปลาสิกขาสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์เธอย่อมถึงฐานะอันน่าติเตียนซึ่งถูกกล่าวหาอันชอบด้วยเหตุ5ประการในปัจจุบัน5ประการคือท่านไม่มีแม้ศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีแม้หิริในกุศลธรรมไม่มีแม้โอตตัปปะในกุศลธรรมไม่มีแม้ความเพียรในกุศลธรรมไม่มีแม้ปัญญาในกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปลาสิกขาซึ่งออกมาเป็นคฤหัสถ์ย่อมถึงฐานะอันน่าติเตียนซึ่งถูกกล่าวหาอันชอบแก่เหตุ5ประการเหล่านี้ในปัจจุบันส่วนภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม้มีทุกข์โทมนัสมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่แต่ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เธอย่อมถึงฐานะอันน่าสรรเสริญที่ชอบแก่เหตุ5ประการในปัจจุบัน5ประการคือท่านั้นมีศรัทธาในกุศลธรรมมีหิริในกุศลธรรมมีโอตตัปปะในกุศลธรรมมีความเพียรในกุศลธรรมมีปัญญาในกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม้มีทุกขโทมนัสมีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ย่อมถึงฐานะอันน่าสรรเสริญด้วยเหตุ5ประการเหล่านี้แลในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายการถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ศรัทธาในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อไรศรัทธาเสื่อมหายไปความไม่มีศรัทธาคืออัสสัทธิยะย่อมกลุ่มรุมเมื่อนั้นการถึงอกุศลย่อมมีการถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่หิริในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดหิริเสื่อมไปความไม่อระอายคืออหิริกะย่อมกลุ่มรุมเมื่อนั้นการถึงอกุศลย่อมมีการถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่โอตตัปปะ ในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดที่โอตตัปปะเสื่อมหายไปความไม่สะดุ้งกลัวคืออโนตตัปปะย่อมกลุ่มรุมเมื่อนั้นการถึงอกุศลย่อมมีการถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่วิริยะในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อไรที่วิริยะเสื่อมหายไปความเกียจคร้านคือโกสัจฉะย่อมกลุ่มรุมเมื่อนั้นอกุศลธรรมย่อมมีการถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ปัญญายังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อปัญญาเสื่อมหายไปปัญญาสามย่อมกลุ่มรุมเมื่อนั้นการถึงอกุศลย่อมมีภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายหมกมุ่นอยู่ในกามกุลบุตรผู้ละเกียวและขานหาบหญ้าออกบวชเป็นบรรพชิตควรเรียกว่าเป็นกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนข้อนั้นประเหตุไรเล่าเพราะเขาควรได้กามด้วยความเป็นหนุ่มและกามเหล่านั้นยังมีอยู่ตามสภาพคือเลวปานกลางและประณีตกามทั้งหมดนั้นถึงการนับได้ว่าเป็นกามทั้งนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนหงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอได้คว้าชิ้นไม้หรือกระเบื้องกลืนเข้าไปพี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกได้โดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็จะประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแม้ว่าจะถึงให้เลือดออกก็ต้องทำข้อนั้นประเหตุไปเล่าประเหตุว่าแม้เด็กนั้นจะได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงก็หวังการปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กมีความเอ็นดูเด็กก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะความเอ็นดูนั่นเองครั้นเด็กนั้นเติบโตขึ้นมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วพี่เลี้ยงก็ปล่อยมือไม่จ้ำจี้จ้ำชัยในเด็กนั้นเกินไปด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กนี้คุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะไร้เดียงสาอีกแล้วดังนี้ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นตราบใดที่ภิกษุยังไม่ได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตตัปปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาตราบนั้นเรายังจะต้องตามคุ้มครองเธอผู้นั้นแต่ถ้าเมื่อใดเธอนั้นได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตตัปปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาสำเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในเธอผู้นั้นด้วยคิดว่าบัดนี้ภิกษุนี้คุ้มครองตนเองได้แล้วไม่อาจประพฤติหละหลวมไม่ควรประมาทต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการต่อไปนี้ย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรม5ประการเป็นอย่างไรเล่าคือเธอนั้นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหรือเป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงในศรัทธาย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรมเธอผู้ที่ไม่มีหิริเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่ยำเกรงในหิริย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรมเธอผู้ที่ไม่มีโอตตัปปะหรือไม่เป็นผู้มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในโอตตัปปะย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรมเธอผู้ที่มีความเกียจคร้านไม่เคารพไม่ยำเกรงในวิริยะ ย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรมเธอผู้ที่มีปัญญาสามไม่เคารพไม่ยำเกรงในความมีปัญญาย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในพระสัทธรรมส่วนเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมต่อประนี้ย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสัทธรรมคือเธอเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในศรัทธาย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสัทธรรมเธอผู้มีหิริผู้มีความเคารพความยำเกรงในหิริย่อมเป็นผู้ตั้งมั่นไม่เคลื่อนในพระสัทธรรมเธอผู้มีโอตตัปปะเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในโอตตัปปะย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสัทธรรมเธอผู้มีความเพียรมีความเคารพยำเกรงในความเพียรย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสัทธรรมเธอผู้มีปัญญาผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในปัญญาย่อมไม่เคลื่อนย่อมตั้งมั่นในพระสัทธรรมภิกษุทั้งหลายเธอผู้ประกอบด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตตัปปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาย่อมเป็นผู้ถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายในกำลังของพระเสขะ5ประการได้แก่กำลังคือศรัทธากำลังคือหิริกำลังคือโอตตัปปะกำลังคือวิริยะและกำลังคือปัญญาในกำลังของพระเสขะ5ประการนี้กำลังคือปัญญาเป็นเลิศเป็นยอดเป็นที่รวบรวมสิ่งที่เป็นเลิศเป็นยอดเป็นที่รวบรวมแห่งเรือนยอดคือยอดชั้นใดบรรดากำลังบรรดากำลังของพระเสขะ5ประการนี้กำลังคือปัญญาเป็นเลิศเป็นยอดเป็นที่รวบรวมฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาว่าพวกเราจะประกอบพร้อมด้วยกำลังคือศรัทธากำลังคือหิริกำลังคือโอตตัปปะกำลังคือวิริยะและกำลังคือปัญญาพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกำลัง5ประการเหล่านี้มีอยู่ได้แก่กำลังคือศรัทธากำลังคือวิริยะกำลังคือสติกำลังคือสมาธิและกำลังคือปัญญาในกำลัง5ประการนั้นกำลังคือศรัทธาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี่เรียกว่ากำลังคือศรัทธาก็กำลังคือความเพียรคือวิริยะเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อประกอบพร้อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี่เรียกว่ากำลังคือวิริยะก็กำลังคือสติเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกถึงตามระลึกถึงแม้สิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้นี่เรียกว่า กำลังคือสติก็กำลังคือสมาธิเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายซึ่งบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละเรียกว่ากำลังคือสมาธิก็กำลังคือปัญญาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องให้อย่างลงถึงความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะอันเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่แหละเรียกว่ากำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายก็กำลังคือศรัทธานั้นหาได้ในที่ไหนกำลังคือศรัทธาพึงหาได้ในโสตาปัตติยังคสีกำลังคือวิริยะพึงหาได้ในที่ไหนก็กำลังคือวิริยะพึงหาได้ในสัมปทานสี่ก็กำลังคือสติพึงหาได้ในที่ไหนกำลังคือสติพึงเห็นได้ในสติปัฏฐานทั้งสี่ก็กำลังคือสมาธิพึงเห็นได้ในที่ไหนกำลังคือสมาธิพึงเห็นได้ในฌานทั้งสี่ก็กำลังคือปัญญาพึงเห็นได้ในที่ไหนกำลังคือปัญญาพึงเห็นได้ในอริยสัจ4นี่แหละคือกำลัง5ประการฟังธรรมคำพุทธ